राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम इस बात पर विचार करें मेरा क्या है, इस संसार में मेरा क्या है, इस पर विचार करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि मैं साथ में क्या लाया था और जाऊं तो क्या लाऊंगा। बाप के अंश से माँ के पेट में शरीर बना और वो शरीर यहीं रह जाएगा, छोड़ देंगे तो शरीर हमारे साथ नहीं चलेगा, तो और चीज हमारी क्या साथ चलेगी। तो मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। माँ बाप शरीर को बनाने वाले और सबने वाला है और छूटने वाला है, शरीर मेरा नहीं है तो कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी साथ लाए नहीं, कुछ साथ ले जाएंगे नहीं। एक बात ठीक है। दूसरी बात कि हमारा कुछ है ही नहीं, हमारे क्या चाहिए, हम छोड़ कुछ नहीं। शरीर को जब हमारा मानते हैं तो अन्न चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पर शरीर से अलग हम हैं, शरीर को लाए नहीं, साथ में ले जाएंगे नहीं, तो शरीर के बिना जो हम हैं, हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे चाहिए उसे। एकदम बात ठीक हो जाती है। केवल इस बात विषय विचार करो साथ में क्या लाए क्या ले जाएंगे। शरीर भी माँ के पेट में बना है, बाप के अंश से, और वो शरीर यहीं रहता है और यहीं रह जाएगा। बाल राख हो जाएगी, कीड़ा बढ़ जाएगा या भूत तो मिट्टी बन जाएगी, गदान खाते पेशा बन जाएगी, शरीर साथ जाएगा नहीं। तो जब कुछ साथ में लाए नहीं तो हमारा कुछ नहीं है। अगर हमारा अगर शरीर को मान ले तो अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, बस जब शरीर से अलग हम है तो फिर हमें क्या चाहिए। शरीर से अलग शरीर यहाँ बना है, शरीर को साथ लाए नहीं तो हमारा चाहिए भी क्या, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो हम शरीर के बिना हुए। जब हम लाए नहीं, साथ हमारा है कि नहीं, ले जाएंगे नहीं, तो हमारी कोई वस्तु है नहीं, तो फिर मैं क्या है, मैं क्या है कि संसार की ममता और परमात्मा की जिज्ञासा। यहाँ साथ रहने वाले परमात्मा है, वो हमारे हैं, उनको तो जानने की इच्छा है, ऐसा संसार की ममता है। जब उस में अपने आप को जान लेंगे तो संसार की ममता मिट जाएगी और परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मैं नहीं रहेगा, तो मैं कुछ लाया नहीं, कुछ ले जा, और मेरे कुछ है नहीं और मैं भी कुछ नहीं है। साफ ये बात एकदम साफ है। तो मेरा यहाँ कुछ नहीं है, जो मिलने और बिछड़ने वाली होती है चीज हमारी नहीं होती, और उत्पन्न और नष्ट वाली होती वो भी हमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हम उत्पन्न और नष्ट होने वाले है नहीं, हम तो आए फिर चले जाएंगे, उत्पन्न और नष्ट वाले नहीं, मिलने और बिछड़ने वाली नहीं, और आने और जाने वाले नहीं, हम तो यहाँ के हैं। यह है गई हमें शरीर को नहीं माने तो फिर मैंपन क्या हुआ? मैंपन में दो बात होती है, शरीर की तो ममता होती है, परमात्मा की जिज्ञासा होती है, प्राप्ति की इच्छा होती है, उसे मिलने की इच्छा होती है। क्यों होती है? वो साथ में थे, परमात्मा हमारे साथ थे, विरुद्ध है ही नहीं। तो परमात्मा के उनमें तो उनको मिलने से संसारी से तो मिट जाती है, और वो परमात्मा से पूरी हो जाती है, तो मैं भी कुछ नहीं रहा। तो रहे क्या? परमात्मा रहे, आप रहे, आप रहे, आप शरीर बिना आप रहे और परमात्मा रहे, तो आप अपने रहे तो मुक्त हो गए, परमात्मा साथ भक्त हो गए। अपने आप को सत्ता मानो, आपके सिवाय कोई नहीं, आप रहे और भगवान साथ में रहे, उस भगवान को मानो तो भक्ति रही। हमारी कोई चीज है नहीं, हमारे काम आने वाले को चाहिए नहीं, और हम भी कुछ नहीं, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी सरल बात है, पर इस बात पर विचार करना चाहिए, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरे को क्या चाहिए, ये दो बात की मानो खूब अच्छी तरह से। तो मेरा कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं। आप अपने को शरीर मान लेते हैं ना, तो आप इच्छा होती है शरीर को अपना नहीं माना, शरीर से अलग हुए तो रोटी चाहिए ना, जल चाहिए नहीं, कपड़ा चाहिए नहीं, मकान चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं बने उसमें परमात्मा की प्राप्ति संसार की ममता है, तो संसार मैं पर मैं कुछ नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति होगी, संसार ममता मिट गई। तो शरीर के बिना मैं था, शरीर के बिना ही मैं रहूंगा, तो कोई वस्तु हमारी नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में अर्जुन ने भगवान की विभूतियां पूछी, तो भगवान ने विभूति कही, कह कर के अंत में एक बड़ी मार्मिक बात बताई, अथवा बहुने तेने किंग या तेने तुम्हारे जुना मोची बदल जानने की तेरे क्या जरूरत है। विष्ट व्याम एकदम सर्वम, इस संसार को वश में करके मैं एक स्थित हूं, मेरे किसी एक अंश में संसार है, संसार जो कुछ हो, तो मैं तेरे सामने हूं, तेरे को बहुत जानने की जरूरत क्या है। एक अंश है ना संपूर्ण जगत, तो मेरे हर्ष में वो तेरे सामने हो, आनंद वृंदावन आनंद चीज है, मैं कोई नहीं, वो मेरे एक हर्ष में वो मैं हूं तेरे साथ में, तो बहुत जानने की जरूरत क्या है, क्या सुनने का? अथवा बहु ने तेने कहीं गया तेने तुआ देना विश्व व्याम एकदम सर्वम, सर्व जो व्याप्त कर गए आम स्थित मैं तेरे सामने खड़ा हूं। कैसी बढ़िया बात गई, कितनी उत्तम बात गई, कैसी बढ़िया बात गई। कुछ अंत ब्रह्मांड ब्रह्मांड भी एक एक ब्रह्मांड वाला सूर्य है, तारा है, नक्षत्र है, चंद्रमा है, एक एक ब्रह्मांड में ऐसे ब्रह्मांड अनंत है, उनमें कोई चीज अपनी नहीं है, अपना केवल भगवान है। वो आने को जाने नहीं, मिलने में छुटा नहीं, वो पैदा होने नष्ट वाला नहीं, आने जाने वाला नहीं, पैदा हुए नष्ट वाला नहीं, वो हमारे साथ में, वो मैं तेरे साथ में हूँ, इसलिए इसमें संपूर्ण जगत है। तो मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे कुछ चाहिए ही नहीं, और मैं ही कुछ नहीं, संसार ही ममता, संसार ही और सारा परमात्मा की इच्छा भीतर है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, संसार छूट गया, तो मैं ही कुछ नहीं, तो है जो है असली, इतनी चीज, इतनी कितनी सुगम, कितनी सरल, अनंत ब्रह्मांड है मेरे एक अंश में, एक अंश है न व्याप्त विश्व व्याम सतर्मिल। परमात्मा तो परमात्मा अनंत है, वो हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, वो परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, स्वर्ग में जाओ साथ में, नर्क में जाओ साथ में, 84 लाख जोड़े में जाओ परमात्मा साथ में, जो सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है, वो सदा हमारा साथ में है, वही हमारे हैं, और कोई हमारा है ही नहीं, हमारा और भी चाहना ही नहीं, और भी जरूरत ही नहीं है, वो हमारे हैं। तो संसार की चरण छूट गई, परमात्मा जब पूरी हो गई, तो हम पूर्ण हो गए। इतने सरल, इतने सुख बात एकदम, और पैदा ही हुआ तो मैं ही मानसु, मेरा ही अंश है बस, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखासी। तो ईश्वरांश होकर चाहिए, अविनाशी होकर चाहिए, चेतन हो चाहिए, क्या चाहिए, अनंत सुख है जो क्या चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ईश्वरांश है, तो ईश्वरांश है, ईश्वर साथ में हमारे, सर्वेश सामिष्ट हो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय प्रणय मात्र के हृदय में रहते हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं, और कोई हमारे साथ में रहने वाली चीज नहीं, हमारी चीज नहीं, एक परमात्मा है, वो हमारे है, वो हमारे साथ रहेंगे, तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे को कुछ नहीं करना, विश्राम और आश्रय नहीं, पराश्रय और परिश्रम दो चीज है, दूसरे किसी का सारे की जरूरत नहीं, सारा परमात्मा का है, अथवा बहु नहीं तेना कृंगाते न तवाजुना विश्वव्याम इदम सर्वम, इधम सर्व जगत को विश्व व्याप्त कर रहे, एकांश है मेरे भी समझ नहीं, मेरे भी किसी एकांश में, वो तेरे समझ में रहा हूँ, तो शरीर में रहता हूँ, दोनों सेना को बीच में रहता करो, जो हुक्म मैं कर दिया, जब मैं तेरे सामने बैठा हूं तो तेरे को क्या जरूरत है, सबके हृदय मेरा मन है, सर्वेष्ठा मेरे सन्निविष्ठा, तो हमारे परमात्मा हमारे में है नाम परमात्मा ही है, जो सत्ता चिन्मय सत्ता हो भगवान है, उनके साथ ही हो गया मैं, पूर्ण हो गए सर्वथा, कोई कमी नहीं रही, मैंने दो बात ही जड़ और चेतन, तो चेतन की तो प्राप्ति होगी, जड़ का संबंध विच्छेद हो गया, मैं भी नहीं रहा, तो क्या रहे परमात्मा ने, अब बताओ क्या है, अपना कुछ नहीं है, परमात्मा अपने किसी अंश में, जैसे आकाश में एक तारा है तो एक तारा आनंद तारा है, जैसे विश्व में वो मेरे अंश में कई सूरज है, कई तारा है, कई चंद्रमा है, कई सर्वोदय है, कितनी पृथ्वी है, कितनी उसमें उन्होंने सवाली हुई आने और जाने वाली, मिलने और बिछने वाली हमारी है। शुभ संसार की भगवान मिलने बिछने वाले नहीं, आने जाने वाले नहीं, उत्पन्न होने सुनने वाले नहीं, तुम परमात्मा से हो परमा ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल सूरज एकदम प्राप्त ईश्वर हमारे हैं और कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे चाहिए ही नहीं, मैं पर भी नहीं है, एक तत्व रहेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।